szeretlek és melletted vagyok. De tudom jól, hogy eljön majd a nap, és nem lesz semmi, ami majd visszatart, mert sehol sem tudtam megnyugodni még. S ha nem lennék szabad, élni sem tudnék. Homok a szívem, azt mondod,